töitä vähän ehkä sain. Multa turha kysyä on kenen pää, noin täällä lisää parkuu aina valittain. Oblati, oblada, tämä riittää, kaikki tulee luonnostaan. Oblati, oblada, tahdon kiittää, vaikka ehkä vähän saan. Elämältä halua en enempää, vaikka kaikki muille annetaan. Nenästä ei kasva toki enempää, on onni sillä, joka osaa olla vaan. Obladi, oblada, tämä riittää, kaikki tulee luonnostaan. Obladi, oblada, tahdon kiittää, vaikka ehkä vähän saan. Minä haluan en muuta kuin vain sen, vain sen. Mitä osakseen sain, tahdon vain sen vain, sen mitä mä kerran sain. Elämältä halua en enempää, vaikka paljosta kai paitsi jäin. Lähteä kun täytyy teen teenempää, mä menen nöyrästi ja urut soittaa näin. Opladi, oplada, tämä riittää, kaikki tulee luonnostaan. Opladi, oplada, tahdon kiittää, vaikka ehkä vähän saan. Minä haluan en muuta kuin vain sen, vain sen. Mitä osakseen sain? Mä kerran sain. Elämältä halua en enempää, vaikka paljosta kai paitsi jäin. Lähteä kun täytyy teen teenempää, mä menen nöyrästi ja urut soittaa näin. Opladi, oplada, tämä riittää, kaikki tulee luo.